أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سورة بقرة سلور حسوا اول ایسا کے سلیاتنو پائی کی اثبات توحیدو او آغا پدریو بابنو شاملوا اول باب کې شلیاتونو پای کې بیان د دریو ډلو درې ډلې یو ډلوا د منعومن علیهم د مؤمنانو پنځه صفات دو حکمونو د دنیا او د آخر دو آیاتونو کې بیان د کفارو چې پاغې د الله د طرف نه غصه او قهر راغله دو صفاتونو یو آخر حکم بیا د اتم آیات نه شپالسم آیات پوری د منافقینو صفات نحلس آیاتونو کې او پده نحو آیاتونو کې د دره مدلی د زالینو بیانو چاغ منافقینو داغه لس صفتونا او حکمونو بیان کلو چه دا دیر دا زلی او قرآن کې داغه نور و زینو کم صفات بیان ای سورت توبه کې ډېر صفاتونه بیان کړي یو صفت هدایت دلتا خپل مؤمن دی او په لګي ایمان نشتا دوکباز دی مرزي دی ها دروغجن دی دروغ کارونه کوي دروغ ویناګان کوي مفسد دی دارنګ نیکان او خلکو ته نسبت بیوقفتیا او د سستۍ او د نقد بیوقفتیا کوي د سپکوالی کوي مؤمنانو سره لاله مؤمن دی غلط و خلق و صلالال لے غلط تے مومنانو پورے خاندہ و مسخرے و ٹوخے کئی دارنگی دی دن کار نو رکی دنیا مال او دولت مشری و رکی دا سو صفتونے پدے مقام کی بیان کلا اوسو چکلے درے ڈلے بیان کلے داغی صفتونے و خودل نو د صفاتونو نورستو کلا کلا د یو ډلې بیان په مثال سره کوي په مثال سره بیان شي دا سره الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام والناقه بلا زمام آغا مثال چې ا اس ا چپاغی باندې لکه اغه سیر چپاغی مثال پیش نشي دا سده لکه یو اس او زنی نه موهار نه یو اوخره او موهار نه نو دوز داغه ته پاره مثال نو بیانې قران کې سلور سلويخ مثالونه بیان شوی دي د پاره د وضاحت د مسلې یا د پاره د وضاحت د فرق او باطل او دا ټول د پاره قران کې عنکبوت کې الله وې وتلک الامثال نذربها للناس وما يعقلها الا العالمون دا مثالونه بیانو موږ د لارې پاره د خلکو ان پوېږي په سې مقصد داغه ماده مگر عالمان پویا داغه په مقصد باندې صرف علما پوېږي نیکان خلق پوېږي داغه په مقصد باندې صرف دا خلق پوېږي مثالونه په دې مقام کې درې بیان کړي یادوا یو مثال کافر ہوتے دے او بل مثال منافقین ہوتے دے یا یو مثال کافر ہوتے دے او دو مثال د منافقین او د پاره دي منافق دو قسمه دي یو منافق اعتقادی دے او بل منافق عملی دے منافق اعتقادی په منزله د کافر دے او منافق عملی ته کافر نشوي لري هغه د عمل د وجه نه خراب شوی نور عقیده صحیح ده او دا دوی ادري مثال نه بیانې دا مو علما او مفسرین په نسبانه دوه مثال دي کافر او منافق ته او زمنګ د حسین علی نور الله مرقدو د مشایخ شیخ او استاد هغه ذکر کوي چې نا دا درې مثال دي یو د کافر او دو د منافقینو یو د منافق اعتقادي او بل د منافق عملی دا غي بیان کوي. اول مثال کافر اوتره یا منافق اعتقادی اوتره او مثل په معنی د صفت سره راضی مثل په معنی د حالت سره راضی که مثل په معنی د مثال او د صفت سره شي حالت سره شي نو بیا که مثل کې به کاف د پاره د تشبیه شي او که مثل په معنی د مثال سره شي نو بیا به کاف زائد شي. نو د الله په کتاب کې زیادت علم نه پیدا کوي پوهه. نو مثل په معنی د بیان یا د صفت سره او قران کې ملا ذکر کوي وللله المثل الاعلى خاص الله د فقره صفاتونه دی اوچت اوچت وللله المثل الاعلى دا نه چې د الله د فقره مثال نه دی اوچت نه د الله د فقره حالتونه دی اوچت صفات د الله دی اوچت پر د مؤمن کې مثلهم صفت د کفارو په د کفر کې پکل کې دو اے نبی علیہ السلام او مثال سا په بیان د قران کما مثل الذی پشانت د صفت دا کس دې استوقد نار اچ خور بلکی او د سړی ناشتی لار ته خطا شوی ایت ادماج ما دلته کې کلام دن نه دی وقف کړی دی ا کلام کاری نه خودته با ا کلام وروړي اے پیغمبر استا بیان دے کافر ہوتا دا اواغه په خپل کفر پک لکې دو کې داسې دی چې یو انسان ور بلکې رڼا بلکې خواک ته چار چا پیرا په تیار کې کسان ناشتي نذر رڼا بلون ګناغه فایده وانخلی و تا خو شمع د قران په مکه کې بلګړه خدولس دیالس کالو کې د مکی والو ستانه څخه فایده وانه غصه بېمانو خدای ځان لونکړ او دال تک نه خیال کوي ګوزه ګران دی ها مثلهم صفات د کافرو په د کفر کې پکل کې دو او صفات سای نبی علی سلام په بیان کې کما مثل الذی پشانت د صفات دا کس دی استوقد نار اچ خور بلکی دا استوقد باب استفعال نه دی چې زر دی یا حیا اور بلکی سین تی د فاره دو تلوار دی زر دی چې بل بکی دا نه چې لا بل کړی نه دی نا استوقد کلا کلا سین تی د فاره د مبالغې دلته کې سین تی د فاره د مبالغې دی دانه چه باب استفعال لے کلا کلا سن دا پارا دا او یا باز حروب زیادی کی دا پارا دا مبالغی پشانت دا کست استوق دا نارا چخور بلکی شفیقا چخور بلکی وہنا رجالن اول تسلی ناسی لارت خطا شوی نو چه لارت خطا شوی نو فلما وات ارکلا چروخانه کی دا اور ما غزه حوله چې چار چا پیدا د دیور بلون کی نه ده زکه چې څوک شمه بلې نو دا غن رلا چا پیدا نه نو چا پیدا دا غن رلا شي نو چې ته ته فیدا وانه غستا دا غرنا کون کی نه نو ذهب الله بنورم بوت لا لا رلا د دینه دین آرانا آرکز زان سرواغستا او سنگ چه مخی در دین آرانا دی پر تیاری کیو نو بیاسه کی پادشو تیاری کی پادشو و ترکهم و پری خود دیل را فی ظلماتین پا تیاروکی لا یبسرون چس نیلینی سنیوینی مثال پیغمبر استا او دو کفارو داسه دی تپدا سه تورو تیاروکی را لی چاگه در قلزان دشمنانو د خپل اولاد دشمنانو تیارو کروانو پاغ تیارو د تیارو کتاب په مکه کې د توحید او سنت د قران شمه بلکړه راغله په کار داو چې دا شمه نه سفیده حاصله کړي وي او یا استانه ته پوز دلاره کړي وي چې پیغمبر ځان ته وي د الله د طرف نه داله کړي شي نو موږ ته الله د کامیاب یو خا پکارو غنو موږ ته لارو خا نه دې ته پوز دلاره او کونه ترنا حاصل کړه نو ذهب الله بنورهم الله ته ارنا بوتلا پتیار کې پادجو مثال دا سره لکه یو سړی رواني یو میدان اٹک تزي یا اٹک سلا تزي په منځ کې بیلې راشي ځنګلې راشي تیارم د پدوان ماخا ما سوتنم ده رڼا درک نه لګي په دې ځنګلو کې د سیلار پتن لګي د کینې چې سو پر منګړوان یو اس موږ ته هولار معلومه نه ده اسنه چې سفر مکو په غلط سفر وکو په غلط لار او په غلط طرف باندې لال نشو تبقین دې سره خوا کې یو کس رانا بلکلا او دې په تیار کیو نو چاغ رانا بلکلا دې ته سوچو دې ته رانا شو نو دې له پکار دا او شه دې رانا بلون کینه ته پوس کړي وې چې منګا ثواب تزو یا منګا ټیک صلاح تزو مونږ ته سیلا روخا دا له پکارو کنو ته پوز دلارې ته کړې وې چې موږ فلاني مقام ته ځو موږ دلارو خایا یا اترنا ځان سره حاصل کړې وې چې روړه ته خو دې ځه باشندې موږ تیار ده سنوینو موږ لرنا راکا چې موږ یې مخې ته نیسو خپل منځل مقصود ته پېزان ورسو نو ني ترنا ته پوسو کو چې زه ته ورسېږي او ني ترنا ځان سره واغستا اگر رانا بل کلوا دی داغا سی تیار کی ناستو نو آغا همیشہ نو نو اگر رانا اگر بلون کی چچا کلوا پا دشتو زنگلو کی اگر تی رانا بل خوایا اولا چکم در رانای سیزو او کم چی در سیزلو سیزو سکروٹی سکار اگر سوزان سولیشی اگر آغا جے کی پاتیشو نو چی بیام دی پاس ایدل پا دی تیارو کی نو چار چاپی را اور بل کلوا نو د رڼا سیس کو تیغه ځان سره وړو او د سکروټو او د سیزلو سیس دې ته پادشونو بیا یې کې پریوتل او موږ ته اره کې پادشو الکه موږ نه هو رڼا کس یو له بیا تیار شو هغه ته غلطي موږ له چرالام ته اسره کړې وې ایام ته پوس دو لارې ته کړې وې پوس دارنګینه بدی زمانه کې یو سړی زمانہ دا چې نبی پیغمبر پورې خاص تا تر قیامت پورې په بنیر غورونو کې سواد علای زینو کې دشتو کې میرو کولو کې خاريو کې یو سړی د دین نه خبر نه دی د توحید نه خبر نه دی د قران نه خبر نه دی حسره بس سر پکته پورته کې مسکینو سره خبر نه دی یو کس بلک نه د توحید او د سنت د قران په اړه کې نو آغا خلکو لپکار دادی چراشی او داغا دا توحید و دا سنت دا دائینا تپوسو کی دلاری چا منگتا دا کامیابای لار و خیات تا چا بکم لار روانی داغا لار منگتا و خیات او یا تیرنا حاصل کروی او زان سر کور تا ولوی زان سر پتو تا ولوی زان سر پا سفر ولوی نی تیرنا واغستا چا زان تی مخی تنی ولوی او خپل مزل مقصود ته پیزان نسوله وی او نا تی تا پوست دلاره او که اغا غزه کرنا کولا کولا سو وقت اغا رنا زان سلاوازتا او اغا خلق پا تیاره که پادشو وی های خسته عالم اللہ را کرده و چه غیراتا والی توحید و سنت و حادیث و کورونو که اگوره او تا رنا زمان کور که بلی دلا صاحب موږ رڼا بلکړه ریډیو ټه بمورګه او حدیث بموریدل قران موریدو ورڼا وا لا لا رڼا خلقو پیدا وانه غستا نو ذهب الله بنورهم اگر رڼا د قران او د توحید الله داغه د کون نبوږي ښا ننم چې کم کور والا قران او دین تسپګوري حق پرستو علما او تسپګوري د اغې نه ذهب الله بنورهم رنا دا اغی کون نا اللہ پورتا کئی پا اغا کوری لگئی جا پا کمکور که دو علماء سرا او دا دین سرا سوی قدر وی شوق وی مینی ها اغی بانی اللہ لگئی یو آج اغا پوری خاص نو اسم اگر دا قرآن لحرون دی دی زینو کې خلق ناوړي دا الله د دی زینو نو چت کې دی زینې بوزي لال اغا دیوانا بابا غازی خانا و بنیر و گوگند و دا لاکی حداث پس ٹک سلاج دیخوا گورا پس گورا کم زیکی چه خلق و سرمین و شوقی دا سی زیده اللہ رسی چه دا سریو پی خیال و گمانم نیدی دیده نیبوز حب اللہ اول تا رناور دی پوش کنا حکم عام دی نو خلق و رنا حاصل کئی قران او سنت له زی ورکه غره دا بدن الله بوجي ستاسو د کورونه به بوچت کی ستاسو د سنونه به بوجي اوا خلکو سنو کې به دنه کی چې قسم کسره شوق ومني اوس پوشک یو دا ذهب الله یا د دنیا یا د منافق سره لګي د قران رڼا د توحید رڼا الله د کافر د کو نوچت کړه د کافر نه واغسته دا ها الله ترنا بوتلا کم غ مدینه منوره تا دی زینب استانه رلا استادو کون نو چته کی اپغلونو پسونو مللار الته به الله اور سی اپکور کی به اور دننه کی ای بوله زیور کی خوش او داشتا مون چلار سی داس زوینو تا واقعي مون تا زینب معلومم نه د خلکو داسې وجدې مولانا سی اواز مونږ اوره دا خوش نو دا غی سور مینا سور قدر وی آخل قدر کې کم دا چه دین رسائی کی یا دا منافق سرم لگی خود منافق دو حالتونو یو دو دنیا بالاخر دنیا کې منافق چې مومن سره بلاره مکی تیر شو و ایزا لکو اللزین منو قالو آمنا منافقان چې مومنانو سره لارشینو منگا مومنانو منگ ایمانو لیره وإذا خلوا إلى شياطينهم كل شلارشي ذ شرك او د کفر ایجنټانو سره او موږ تاسو ملګریو لګوره دنیا کې منافق ځان خلاص کړو په سبب د ظاهری ایمان د مؤمنانو سره کیناسته ده او پاسې ده د مؤمنانو سره ها خو چې کلا کافر سره لاړې ذهب الله بنورهم رنا پکې وا ایمان پکې او چې مؤمنانو سره وو موحدینو ټولګي کیو نو ایمان پکېو خو چې غیر او تلاله ناکاره فرقو سره لاله ملګرتیاو کنو ذهب الله بنورهم الله ته غران رڼا د تویدو د قران بوتلا پس څه څه بوتلا په ملګرتیا د ناکاره خلکو سره مؤمنانو سره چو نو رڼا وا خو چې غلطو خلکو سره لاله نو ذهب الله الله ته رڼا ته توحید او سنت او قران بوتلا پوښکن یا یاد اخر سره منافق لګوا منافق دنیا کې ایمان راوړې او د پاره د ځان خلاصولو دا آیاتونه ډېر ګران دي ځان اخلاص کړي او د پاره د دې چې مؤمنانو سره وي زه مؤمن ما کته پورته کړه وي مونږ به کاو روزه به ساتلا چاند به ور کولا خو په حقیقت کې مؤمنه نو د مؤمنو خپې به والے د موحدینو مسلمانانو خپې به کټ کولې او چې کلا په ظاهری ایمان بده او دنیا کې د چا خیر سره لار شي ها او د شرات په پل باندې تیریږي نو سو وخت د پاره به تر نه ملاوي شي په ظاهری ایمان د وجه نو سو وخت رڼا به وي خو چې په دې منځ باندې د صراط باندې روانيږي مخې لار شي رنا بت بندشی رنا پتیار کی وپادشی ظاہری ایمان دو وجنا سوگا می رنا بو توی او چه ظاہری ایمان آ رنا ختم شوا دس رنا ختم شوا پتیار کی وپادشی لیکن صورت حدید گو رہی تاسو مومنان بمروانی دی بمروانی نو دی با آوازو کی مومنانو تا انظرونا نقتبس من نورکم دیالسم آیت دو وشتمی پارے دو صورت حدید گورے تیرہ نمبر آیت دیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم پاورا چوائی بمنافقان سڑی و منافقان خزے آخل کو تبوائی چه منگی آئی چه ایمانی روڑے رہے سب اور توائی انظرونا انتظارو کئی منگتا منگ نخو رنا ختم شوا منگ تلگ انتظارو کئی نقتب اسم نورکم چواہلو منگ رنا ستا سنا اے مومنانو تاسو سخو رنا پورا دا لغن دی منگ تا انتظارو کئی چه منگ ستا سنا رنا واخلو مونخو تیار کی پادجو سو بورتوئی منافقان زکا دا منافقانو سرا سواخ رنا و ظاہری نو سواخ رنا بو سآل توی پتیار کی بپادجی نو قیل ارجعو وراکم او بویلیشی منافقانو تا واپس شئی رستو دا قلوزان نو دنیا تا یعنی واپس شئی دا قلوزان نو رستو رستو سوا تازو خود زان سپری خودا دنیا دنیا تا واپس شئی فلتمیسو نورا التزان لرنا ولټوي دا درنا یې زین دی نو مؤمنانو سره دنیا کې وو نو مؤمنو کافرو مبتدینو ناکار خلکو سره لاړې نو ذهب الله نو الله ترنا بوتلا یا ظاهری ایمان د وجنبا د صراط په پل سو خرناوي خو چا غ ظاهری ایمان اغرلای ختم شي نو ذهب الله بنورهم او بزی الله رانا دا غینا او پتیاره کې ود سرات په پول باندې پادشي نو په چې پتیاره کې پادشي نو چاته باوازو کی مؤمنانو تبوي انظرونا نكتب اسم نورکم لو ان انتظار وک چې موږ تاسو نه رانا واخلو اوس پوهیږه د منافق حالت دنیا م خراب وا د دنیا حالت بیان کا دنیا حالت د منافق الله ته معلومو چې دا ډېر بې ایمانه دي او د اخر حالت یې بیان پوه دنیا کې مؤمن سره او نو مؤمن رڼا او سره د ایمان د قران خو چې د مؤمنانو پسې شو رد به د مؤمنانو ته وي او غلط خلکو سلام نو ذهب الله پوه شو یاد باندې یا دنیا کې د سات په پل باندې روانو ظاهري ایمان د واجب نه چا رڼا ختم شو نو په تیارې کې پاتې شو نو مؤمنانو ته انظرو نقطه بسم الله وسم پول صاحب الله الله ته رنا یاد کافر سره لګي الله حنبي عليه السلام د مکه نه کم خوا بوته مدینه منوره ده ذهب الله بنور بوت الله رنا دا غینا وترکهم پر حدود لرا پات ورو کې او د قران نه تعبیر په نور سره کړي ر هغه ناره ونوي د سيزل شيغه د پادشاه اصل مقصد ته الله بوته چاغ نور او دا غنځه قران ذکر کوي سوره النساء یوسل سلورو یا نمبر آیات وګورئلته موي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو پتا کې راغله تاسو ته برهان دلیل اورنا طرف دا اللہ نا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور آلے گلی منگ تاسترنا خکارا خکارا رنا میرا آلے گلی وا سورت مائدہ پینزل سمایات کی ومراجی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین رنا دا کتاب خکارا سورت انعام یوصل دوشت مایات کی ومراجی او من کان میتن فاہینا ہو و جعلنا لہو نورا آیا سوچوی مل پشرک بانے یو پن قرآن بانے قرآن و سرنشتہ توحید و سرنشتہ اللہ یا عمل لے دو جوندے کمنگ آگل را پہلم دو قرآن نور علم دو قرآن دارنگی صورت شورا دو پنزو سمایات آخر و گورے علتم ذکر کئی ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نورا نورا آمنوا بالله والنور الذي انزلنا تغابن حمايات کے ومراشی نبوت اللہ رنا دا غنا چ قران نو قران اللہ تی اللہ بوت لا وترک اسم کم خلق چ اللہ نغوانی نو غلا درنا نو چت کی یا رنا الله اغه نو چتکی دواړه کار یا اغه الله د رنا نلریو ساتي چوت به دبای تاکي د رنا س ادب پاتینه ده نو اغه الله د رنا نلری کی یا د اغه زین رنا غانی او چتکی او په هغه زینو باندې اولګي چې په کم ځای کې خلکو کې شوق وي آغا غرونو کې آغا شګو کې خلکو لا رڼا ملوش هوښ اوس کړه په ظلمات الله یبصرون پاترو کې چې سنوي نی بیا بیا چې تیارې کې بیا سړي دیش بیا ول تیارې کې پادشي راشه نن د قران نه فایده والا نن د سنتو نه فایده والا ځکه کې تیارې کې وایي سمم بکمون عمیون فهم لا یرجون کانری گنگیان دی الاندری دلی دلو دا حقنا فهم دی لا یرجون را گرزی سیلارتا ولن را گرزی ختم اللہ علا قلوبهم اللہ چه دا چاپل بانی مہرو لگاو ناغا بیا چرت را گرزی بل ران علا قلوبهم بلکه الله څنګه را واستیدا غي پهلونو باندې ام علا قلوب اقفالها شنوته تعالی والدینو کله را ګرځي وقلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسيه لم يول تور کله دې د بهای په جوان دي نو قران زک نشز د کوله چې بهایا نه کوي غلط کارونه کوي غلط خبره کوي منځو داس نه کینن خلق د بهای په لار روان دي زړه تور شوی دي د دینداري او د قران نا کوته وینو خان دي مال قران سمم بکم عمیون فهم والا والا سيزونه به او داس د بهای نه به ډک چې سړی عقل حیرانېږي سمم بکم موبایل پیدا کړی او پاغي او بل سره به ته او خبر او نخره او تماشه کوي سمم بکم عمیون فهم لا يرجعون پوش موبایل شوق باندې ساته بل دې زړه شیرې ګوره سمون بکومن عميون ګوره بل هله کوي خو خاصه مونږ واړو چې کله بس په مخې لاره مو سپیشل چل کوي کنه سمون موږ کوف کوف وي خدای ته ورن کونګه نه دامه چې پدا خو ډوډو چې پې زړه کنه سمم بکمون عمیون فهم لا یدیون مون متمخ تا کف که چه پستر گلون چی اپاقوگون کن شی اپاقلی گنگی شی چک نکی چک نکی خوش او آقا ما مکر را اگر تک بیاورد که شدیل او آقا دم سشی آقا دم پدا سکان نکی خلم والی دم یو سره دی بی حیائی کئی نا دا اپاقلی که خیر وی نا پاک خلا دا قرآن سر کئی خو زمون خلی اثر نکی زمون خلی غلطی دی د کنزلو دی د ردو بدی دی د بی حیائی دی زمون لسونه غلط دی چکل زمون اندامو نسی شو دا قرآن بی انشاءاللہ بیا زمون ارکار سی سمون مانا دارا سمون کان دی دا اوریدو دا حقنا وکمون گنگیان دی دا وینا دا حقنا گنگی ری حقنا بیانی عمیون لعوزن شم بیرے علاک تکره وی دل تجد خلقو خوراکه راکاگه تجد خلقو زونو خوره اسکه تویده شه جب که دل اصل لو پی گیری بیا سرکتا که های بس دان نغرادا که دا حالت دینو را دا چه تا آسو کار کولی چه پی لدک سریا سمم بکمون عمیون فهم لا یرجعون و دین دا گرزی بیا سیلاری تا فهم لا يرجون دين را گردی حتى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر مدايات كافي رسول الله نیمه کینټم پوره شو کو یم اوسه ها زویو تاسو ویل شته را زویم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او پدې دې کې پدې نو مانو سداجي او پماند اباحت روا دې کدا مخ مثال کافر لوي او کدا مثال کافر توي ستا خو اباحت روا دې تعالی کوم یو مثال کافر لوي یا اول التخير دې ستا اختیار دې کدا مخ مثال کافر لوي او کدا مثال کافر لوي یا او د پاره د شک دی دانه چې الله وی شک مې چې دا مخکې مثال کافر لوي مو کدا ورستونه شک د الله نه دی شک د مخاطب دی اے چې د خلکو ته ګورما نو د منافقانو باندې دا مخکې آیت هم فټ کیږي او په منافق باندې دا ورستو آیت هم فټ کیږي ځکه د دې خلقو دا حالت په دې غواړي دمکه رڼا ته الله بوزي زکات غلطو خلقو سره لاله نو عام د منافق سره لګي او د عام د شک مې دي چې دا مکه مس مثال منافق لويم کافر لو کو دا ورستو ويما اوس پوه شو کنه یا او ل تقسیم دې ډېر مانو سره یا او په مان د و سره دا بل صد د ویلي په اشعارو کې هغه راځي چې و په مان د و سره راځي ابو الاسد دویلی شاگرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سقید حضرت ابو الاسد دویلی ته خودلی او ابو الاسد دویلی عامر ته خودلی او عامر خودلی خلیل ته او خلیل خودلی سیبوی ته سیبوی شاگرد د خلیل او خلیل شاگرد د عامر او عامر شاگرد د ابو الاسد دویلی ابو الاسد دویلی شاگرد حضرت علی رضی اللہ عنہ سلوی کال پوری یادی دا زمانہ دا خپل استاد سره پاتې شویو خونه چاگا بیا بدم مدو اندازن چنن دا طالب پا دی چنن بیا پتلو پوشنن پراتلو پوشن دیر وقت پا پاتی شی دا بنو چنن دور وقت رکره ازو خاما خا یوزے کی پاتی شم چه زمان نس مافیو غارم یا بار آر خود کار ہوئی که نا دا نو دیر وقت آغا دا حضرت علی سر پادشی رو دیچی حصول تیری گوی بدا او نالکا دا استاد سر دیر وقت پادشی دا یو استاد نزدک لخک کی گی چه تخ ادبناکی ابا تا کتابو نموی دا قرآن دا سم دا تکی یا حدیث سم و چه تکرن یو دیو سبا بل دی بس و بس آخیر کان سپری روی بس لو فرش نو تا یو دا یو دی بل دی لار یو دی بل دی لار و زخب اغاما مزه کوي موبایل د ناسي نیټه او بل کار یې کوي او ما دا به یو څه ګيري کیږي کړي مې سوال وي پکټ او ماشين باندې واري سپروا نشته د به هې لار دالن سوال سوز د به هې پدارته لاته لاته ګيري پرې علم مو کو لار زيوزه بلزه يوزه بلزه روړه په دین باندې کله استقامت پیدا کا اپښتانه وي کله چې کومه ګټه په زیف رتای ناغسي اتر نه او چې خوځيږي را خوځيږي لګ لګ دل لريږي نو هغه سپکه شي کنه قران دې زده حدیث دې زده کړه او چې موږ سره کم طالبي او خيار او دمناک مهنتي موږ هغه ته سبقونه ارسو وایو او چې کله به ته بشو موږ ورو کوي سړي دلته یو به ته موږ ته ارسو شوړو کنه شه به دې بيو کنه سکه اوس او کسويب من السماء فيه ظلمات نو داغه پاشارو کې راځي او یقول الارزلون بنو کش قشیر انتوال الدار ما تنسی علیا وای بنو قشیر چه زیر زمانت تیر شواو تا حضرت علی نکا تا حضرت علی نکا دیر زمانت با تیر جی خوکر اقبل استازان با نیرے دیزن اللہ علی ما بس یوزے کی قرآن ذکر بس یوزے اونو ون خیق ورے تو دیر مجد قبا ون خیق ورے عبد الله مولوی سیبونه کوي غواړي بیا به چې هغه شریف اسادی خپل پیره وای فلانې نه غواړي بس یو استادانو نو نا یقول الارزلون بنو قشیر انتوال تار ما تنسی علیا ډیره زمانہ تیر شو بنو قشیر وې تا حضرت علی نک وې زب څنګه حضرت علی رکما بنو عم النبین واقربو احب الناس کلهم الیا یو آغا دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے او دا آغا خاص رشتہ دار دے رشتہ دار دا تی دا نبی علیہ السلام لور پچا وادوا حضرت یالی بانی وادوا چڑے رگرانوا فاطمہ حضرت تا احب الناس کلهم الیا فایکو حبوم اذن اسبم ولست بمغت ان كان غياب پوش وګدا نو او په معنا دا وسه دي دی ډیره زمانہ تیر شو خپل استادان وازه وو استاد چې ژوندې به زمو استاد نه روما زه په څه خبرو ما ماته عقیده سم کړه ماته قران کو دو زما اخلاق سم کړه ما کې ادب را زه خو کدو موایو پوش خو چې به هاوی په ادب ولا پن مور کوا سادی سے وی رشتیا خبره او کسوی من السماء بيدو پک باز راشن سړی سے پریشان کی او کسویم من سطول یو شانی بازی نو پکی بیدا بوکی او کسویم من سمائی فی ظلمات و رعد و برق او کسویم او پماند و یا صفت د منافقانو او د قران پشان د باران وادا دی چی دا باران من السماي د بارنا الله د خیر سره بارانو کی رحمت سره چی څنګه چې باران د برن وریږي نو قرانم د برن راضی باران دی روی نو چې قران دی عزشی دی نو خلقو کیا سر گئی او باران چڑی راشی او خلق زینو خلقو کوٹے د خلقو آبادیانی د خلقو فسنو ویجار کی او بو کے فیدم دا او نقصان ان دے او نمخ کی مثالی دا غور سرور کو اس مثال دا چا سرور کئی او بو سر دا دوارو نبغیر گزرانم گران دے ادا دوار چا دا حد نسیواش انو عذاب کرزی او نبغیر کار کی گی چور نه ته بچی په سکر مې وټره په سپخه او چوب نه د انسان د بقا نه کیږي وجعلنا من الماء كل شيء حي ما ذوبون ارشه تازه کړي خوش نو زادواله خو چې کله د حد نه سیوا شنو سبب د عذاب وګرځي او کسوی من السماء یا مثال دا من منافقین او د قران په شان د باران والا دی چې دا باران من السماي د برنا فيه په دې باران کې ظلمات تیری وی وراد ان کلزار وی برغن برخنای یجعلونا کرزیدا باران والا صابهم غتخلی فی اذان فغن خلقی من السوائق د تندرن نا حذر الموت یری د مرغنا والله محیط بالکافرین الله یا حات کوونګره کافر لرا په جهنم کې مور ظلمات نه مراد منافقین او شکونه او نفاق مراد ده پنځه سلو اختمایات کې راځي وراد نه مراد اغا گلګل مراد نه گلګل يرخ کارا توبه شپږ پنځو سمایات کې راځي و برخن برېغنا ظاهری ایمان داغه مراد پرخ اے سنگ چپل خوشی نو تا تمخ ترناشی دا مومن ظاہری ایمان دا مثال دا پڑک دے تبوی دا مومن دے چلستو گوری نو ایک ایمان نئی واللہو محیطم بالکافرین اللہ احاتک ان کے رے کافر لرا اللہ راجمک ان کے رے کافر لرا واللہو محیطم بالکافرین الله را جمک اونګې کافرو لرا په جهنم کې دې یو داسې مثال خې لکه یو سړی په خوش بیابان کې روان دی او پاغه چانک ورج جوړ شو ګل ګل شو سیلې شو طوفان شو دن جوړ شو په دې کې بارا نو سیلې دا او ګلې دا ګل ګل دی او تندرون ندي آیا یو سړی په غوګونو کې ګوتی ورګي چې زدا आवाज وانه ورما زپې د تندن نه بچما زپې د سلې یو د غلې نه بچ بچشي نفسې په دې غوګونو کې په ګوتو ورکولو دې نه بچ کیږي دا رنګه مثال د منافق دې چې کړه د قران درسونه بیانونه کیږي او دې په غوګونو کې ګوتو ورکی چې دا وګینه بیان نشي نو سبا خو د فیسبوک دور دې کته دې د مسترګې پټې غوګونو پټې نو کوټه بل د شه راځي پتا پسې به راځي پارچا پسې بچدا انسان دا سره نو منافقا ها تو او دا کوتي جمع راولا صاحب یاو اے کوشش کوي چې ټول ګوتي ورکه په غوګونو کې خو ټول نه کوشش کوي نو یو نه پکې سیوا زیره ټول پکې دی ټول پکې ورکو نه دا ها یجعلونا صاحب یاو ګل ګډ په تداځي چې کله قران بیانېږي اوس وو یره زماغه صفاتونه ده کوم غلط کار کاوه کنه به ایمانه مغلط کار شرو فساد جوړو وځي مونږه عام خبره کو نو یو منافق کوئی مایا دی بل منافق کوئی مایا دی امنه سوای کې د تندرونا مونږ چانو مغسه عام خبره کو حذر الموت معنا دارا ته چې کله قران بیان کې نو د قران په بیان سره مشرک او موحد تا ته خارجي سنگ چه پاغا تورا تیارکی پلا کشی او تا تا پاغا تورا تیارکی خپل مختزه رناشی نو دا رنگی قرآن چه دی بیان که نو پاغا تیارو که بتا تا پلا کشی حق و باطل بدا تخکارشی چه دا سیدی او دا منافق دی پوشی کن والله محیط بالکافرین یکاد البرق قریب دا پلق دا برخنا یختفو چو تختی افسوارو هم نظر دستر گداغی برق پلق اے چه تکل قرآن بیان کے نو خلق بسیشی منافق بغلی پادشی منافق بکو سویم بیا می دزائی بیا می اسپکی نسل دا قرآن مقابلہ کوما قرآن بیان کا چه منافقان غلی پادشی قرآن بیان کا چه کافر غلی پادشی ستا دو قرآن بیان پا منزلہ دو پرق دو سرے دو برق دے دی بیلے سنگ چاہے پلق سر رنا کی ستا دو قرآن بیان سب پلقو شی خلقو کی عالم کی حق با حق شی او حق حق شخا حق نباتی نیگی دے موقع کی آریو مشرک مبتدی میدان تشوی دے یا غلط خلق میدان تشوی دے او د اشاعت و توحید و سنات دو بدنام اولو کوشش کوي انشاء الله حق حق دینو پوه حق کله خرابي دا سه پروپاګاندا د دې جماعت د موحدینو کوي اسوایم یا کاد البرق او باج بلانو استعمالي او به د دینوم خلاف هم کوي به د جماعت خلاف هم کوي الګ به جماعت سره استعمال نو مخلي یا کاد البرق قریب دا پلق د برخنا یختفو چو تختي اب سوارو هم نظر دای تا جماعت کې پر خود سره تنو دې جماعت صلاح اخلي قریب دې پړک دې برېخنا چو تختي اب سوارهم نظر د سرګو دای کلم ابا لهم شو فيه الکلا چروغانتیا او شی د خپل مقصد او د خپل اقتدار او د خپل لالچ د وجنا دین جماعت توحید علما ټول په پکې غوډې بدنام کړ او زما عزت پر حال شي کلم الکلا ابا لهم شو فيه ار کلا شروع خانتیا وشي د ایتانو دی زی فی پای کې شروع خانتیا وشي کلا چې د دین په کار کې دلرا فیدې نو دی ول روان دي فیز ازلم علیهم قامو او چې کلا تیار شي په دی باندې نو دی ودریږي چې د دین کار کې سفیدا نه نو دا تر بیان دي دګو سفیدا لا ولو شاء الله کو غشوی د الله لذاب بسمیم نو خامخا بوتر بیو طاقت او ریدو داغی و ابساریم طاقت دیدو داغی ان اللہ بیشکا لا پایو شری قدرت والا پدی زیبانی اول باب آ ختم شو پایی کی بیان دادریو ڈالو صفتونا او دو یو آیات ترجمہ یو سل